بھی امام ابو حنیفہ کا مذہب اور امام احمد تیسری روایت میں کہتے ہیں استنشاق واجب مزمزہ سنت ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عمر قال حدثني خالد بن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا ميمونه رضي الله تعالى عنها قال صبرت للنبي صلى الله عليه وسلم غسل فاقر بيديه على يساره فغسل اخوه ثم غسل فرجه ثم قال بيدي على راسي فمسح بترابي ثم غسل ثم مزمز واستنشق ثم غسل وجهه وقال على راسي ثم تنحى فغسل قدميه ثم وجه بمنديل فلم ينزل بها. ومن التابع الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض ما كان يلي بالتراب لتكون عنقا. حضرت امام بخاری کہتے ہیں آدمی اپنے ہاتھ کو مٹی سے مل کر دھولے تاکہ اچھی طرح نظافت حاصل ہو جائے. ترجمہ اس انداز کا پیش فرمایا جس سے معلوم ہو جائے کہ ایسا کرنا بہتر ہے لازم نہیں ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لفظ ان کا سے بات سمجھ میں آتی ہے, ماں دلالت کرتا ہے کہ ہاتھ کو دھل کر پاک ہو جاتے ہیں, مٹی مزید نقاوت یعنی نظافت کا سبب ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے لفظ انکا سے خاص نقطے کی طرف اشارہ کیا اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی آدست لیتا ہے تو بعض وقت ہاتھ میں بدبو آ جاتی ہے, اس میں اختلاف ہے کہ اس بدبو کی حقیقت کیا ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں وہ نجاست کے اجزائے غیر مرئیہ کا اثر ہے, اور بعض کہتے ہیں وہ اس ہوا کا اثر ہے جو نجاست سے متاثر ہو گئی تھی اور ہاتھ اور پانی کے لگنے سے ہاتھ سے متصل ہو گئی. اول رائے پر تو اس بدبو کا ازالہ ضروری ہے اور ساری رائے پر ضروری نہیں ہے. بخاری نے لفظ انقا سے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا, اس میں یہ اشکال ہے کہ استنجا کے اگر یہ بات ہوتی تو بخاری یہ بات استنجا کے مسئلے میں ذکر فرماتے, یہاں غسل میں لانے کی کیا ضرورت تھی, اور منی میں یقین سہومت ہوتی ہے لیکن ہاتھ دھلنے کے ساتھ وہ ضرورت پانی سے ظاہر ہو جاتی ہے. ہاں البتہ اگر طاقتور منی ہو تو ہاتھ میں چکنا پن آ جاتا ہے, اس کے ازالے کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال شیخ کی رائے ہی کی جو بیان کی گئی اور اپنے نزدیک تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو پہلے ذکر کی گئی واللہ اعلم. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمشان قال بن ابي الجهاد عن قريب عن ابي عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونه عن النبي صلى الله عليه وسلم استقر من الجنابه فغسل فرجه بيده ثم دلك بها العائشه ثم غسل ثم توزع وجوههم للصلاه فلما فرغ من غسل غسل رجليه. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الهدي رجل الجنوبي يده في الاناء قبل ان يغسل اذا لم يكن على يده قدر غير الجنابه. اگر کسی کے ہاتھ میں جنابت کے علاوہ کوئی گندگی نہ ہو تو کیا ہاتھ دھونے سے پہلے غسل کے پانی میں ہاتھ ڈال سکتا؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ جائز ہے, اس لیے کہ اکثر روایات میں غسلیت کا ذکر نہیں ہے. یہی شراح کرام کی رائے ہے. حضرت گنگوہی کہتے ہیں کہ بخاری نے اس کے ساتھ یہ بھی اشارہ کیا, سنت یہ ہے کہ آدمی ہاتھوں کو پہلے دھو لے, اسی لیے حدیث نمبر 2 ذکر کی ہے جس میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ غسل یده وارث ہوا. ہمارے اگر شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بعض آثار کی طرف اشارہ کیا ابن ابی شیبہ نے ابن عمر سے نقل کیا من اترک من ماء وهو جنب فما بقي فهو نجس. اگر کسی آدمی نے جنابت کی حالت میں پانی سے تلو بھر لیا تو باقی مادہ پانی ناپاک ہو گیا. امام بخاری نے اس پر رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ جنوب کا ہاتھ پاک ہے اگر اس پر منی نہ لگی ہو. اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسرا اثر بھی آگے منقول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں ڈال دیتے تھے تو ان کے دونوں آثار میں تعارض ہو گیا. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں جب پانی پر ہاتھ پر کوئی نجاست نہیں ہوتی تھی تو پانی میں ہاتھ ڈال دیتے اور اگر نجاست ہو تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں ہاتھ ڈال دینے پر پانی ناپاک ہو جائے گا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں انہوں نے نجاست کا حکم لگایا ہے وہاں حضرت اکبر تھا اور جہاں وہ پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے وہاں حضرت اصغر کی صورت تھی. اس پر یہ اشکال ہے کہ پھر تو ابن عمر کا اثر اس باب میں لانا بے محل ہو گیا. مسئلے کا تعلق حضرت اکبر سے ہے اور اثر وہ لائے جس کا تعلق حضرت اصغر سے ہے. اور بخاری کا ترجمہ ابن عمر کے حضرت اکبر سے متعلق اثر کا رد بن گیا. اور اگر شراح کرام کی بات مانی جائے تو بلا کسی تردید کے سارے آثار اپنی جگہ صحیح ہو جاتے ہیں. بخاری یہ بتاتے ہیں اگر ہاتھ پر جنابت کے حکمی نجاست کے کوئی ظاہری نجاست نہ ہو تو ہاتھ ڈالنا جائز ہے اور یہی ابن عمر کے اس اثر کا محمل ہے جس میں دھونے سے پہلے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا ذکر ہے. اور ابن ابی شیبہ نے جو نقل کیا اس کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ ہاتھ پر جنابت لگی ہوئی ہو یعنی منی لگی ہوئی ہو. واللہ تعالی اعلم. اس کے بعد یہ سمجھیے یہاں پر سوال یہ ہے کہ مصنف نے ترجمے میں لفظ حل کیوں ذکر فرما دیا. حضرت گنگوہی کی تقریر سے تو معلوم ہوتا ہے یہ استفہامیہ ہے اور اگر شیخ رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بعض روایات میں غسلیت کا ذکر نہیں ہے اور عدم ذکر سے عدم لازم نہیں آتا. مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا. ہمارا خیال یہ ہے کہ بخاری نے اسی تفصیل مذکور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ حل ذکر کیا یعنی اگر ہاتھ پر کوئی گندگی وغیرہ نہیں کوئی گندگی وغیرہ ہے تب تو ہاتھ دھو کر ڈالے. اور عائشہ کی نمبر دو والی حدیث میں جو ہاتھ دھونے کا ذکر ہے اس کا محمل یہی. اور اگر ہاتھ پر کوئی گندگی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ذرا تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یقین ہے کہ ہاتھ بالکل نظیف ہے پھر تو ڈالنے میں کوئی حرج نہیں. اور یہی ابن عمر برا ابن عازب وغیرہ کے آثار کا معنی ہے کہ انہوں نے بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں ڈال دیا. اور یہی ان احادیث کا معنی ہے جن کے ذاتی سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے ہی پانی استعمال کر لیا گیا. اور جہاں پر ہاتھ دھونے کا ذکر ہے اس سے مراد وہ شکل ہے جہاں کسی قدر شک و شبہ. المختصر یہ ہے کہ اگر یقین کامل ہو تو ادخال الید فی الماء قبل الغسل میں کوئی تردد نہیں جائے. اور اگر نجاست تو نظر نہیں آئے گی لیکن شک ہے تو ایسی صورت میں دھو لینا چاہیے. اور یہی عائشہ کی روایت نمبر دو کا معنی ہے. پہلے جو یہ کہا گیا کہ نجاست کے اندر یقینی لگے ہونے کی صورت سے اس کا تعلق ہے اس کو کاٹ دیا جائے. چلیے نمائن تذہ ہو من غسل الجنابہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنا ترجمہ اس طرح کیا کہ جب بدن کی چھینٹیں پانی پر اثر انداز نہیں ہوتی تو ایسے ہی ہاتھ ڈالنا بھی اثر انداز نہ ہوگا. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب غسل کے بیچ میں ظرف ماء میں ہاتھ ڈالنا جائز ہے اور پانی متاثر نہیں ہوتا تو ایسے ہی ابتدا میں بھی جائز ہے. لیکن یہ استدلال ضعیف ہے اس لیے کہ جب غسل شروع ہو جاتا ہے تو نجاست ہلکی ہو جاتی, جنابت خفیف ہو جاتی ہے. خفت کی حالت میں اگر ہاتھ ڈالنے کی اجازت دے تو شدت کی ہاتھ میں حالت میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال مصنف رحمت اللہ علیہ اپنے دعوے کو جو ثابت فرمایا ہے وہ یا تو ابن عمر اور ابن عباس کے اثر سے ثابت کیا یا انہوں نے عدم ذکر سے عدم کو اخذ فرمایا ہے. فإن سکوت فی مقام البیان بیان. اور یا پھر انہوں نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ وسط غسل میں جیسے ظرف ماء میں پانی ڈال ظرف ماء میں ہاتھ ڈالنا جائے ایسے اس کے ابتدا میں بھی ڈالنا جائے. چلیے الرحمن ہے ان ابی بکر ابن حق پر شعبہ تو استاد سے روایت کرتے ہیں ایک ابو بکر ابن حق اور دوسرے عبد الرحمن ابن قاسم. اور عبد الرحمن ابن قاسم کی روایت موصول ہے بالاسناد الثابت معلق نہیں. چلیے اللہ امام کی بھی غسل، یعنی غسل کرتے ہوئے اگر آدمی دائیں ہاتھ سے پانی بائیں پر ڈالے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے. کبھی دائیں ہاتھ ملوث ہوتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے اس کو دھو لیا جائے، اس لیے امام بخاری نے ترجمہ من فرمایا ہے. چلیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُشَامٍ سَالِمٌ بْنُ أَبِي جَعْدٍ قُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ مَوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَتْ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ وَسَتَرَهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَ أَمَرَتْنَا أُمَرَتَيْنِ قَالَتْ سُلَيْمَانُ لَا أَبْكِي أَذْكَرَ ثَالِثَ دَامَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْعَافِيَةِ وَبِالْحَارِثِ ثُمَّ تَمَرَّدَ وَاسْتَشْعَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِي هَٰذَا وَلَمْ يُرِدْهَا فَبِإِرْسَالِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَابُ تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ. تفریق یعنی اعضاء میں فصل قائم کر دینا، موالات نہ کرنا. وضو میں موالات امام ابو حنیفہ اور شافعی کے یہاں واجب نہیں ہے، یہی امام احمد کی ایک روایت، امام مالک کے یہاں واجب ہے، یہی امام احمد کی مشہور روایت. اور غسل میں حضرات ائمہ ثلاثہ کے یہاں تفریق جائز ہے، موالات واجب نہیں. ربیعہ اور لیث کہتے ہیں واجب ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی دونوں روایتیں، امام بخاری دونوں مسئلوں میں جمہور علماء کے ساتھ ہیں، اور ان کے نزدیک تفریق وضو غسل دونوں میں جائز اور موالات کسی میں بھی واجب نہیں ہے. انہوں نے تفریق وضو پر تو یہ استدلال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کے ابتداء میں وضو کیا تو پاؤں کو چھوڑ دیا اور غسل سے فراغت کے بعد پاؤں دھوئے، اور تفریق پھر غسل پر استدلال کی دو تقریریں ہیں. بعض کو کہتے ہیں انہوں نے غسل کو وضو پر قیاس کیا، لیکن یہ دلیل قیاسی ہمارے نزدیک غیر معتبر ہے، بخاری قیاس کے قائل ہمارے نزدیک نہیں ہے. کتاب الاعتصام کے ابواب سے بعد ہر منصف کے لیے ذات ہے. اور دوسری تقریر یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے لفظ سما سے استدلال کیا جو تراخی پر دلالت کرتا ہے، آزائے غسل میں پانی استعمال کرتے ہوئے تراخی پائی گئی. بار راوی کرتے ہیں ثم فعل كذا ثم فعل كذا. عمر نے وضو خشک ہو جانے کے بعد اپنے پاؤں کو دھویا. اس بات پر اتفاق کہ فصل یسیر مضر اور فصل کثیر مضر، یعنی جو لوگ موالات کے قائل ان کے ہیں، لیکن وہ فصل کثیر ہے کیا؟ بعض تو کہتے ہیں جس میں معتدل المزاج انسان کے اعضاء جھوٹے ہوئے خشک ہو جائیں، بعض کہتے ہیں جس میں دوسری مرتبہ طہارت ممکن ہو، اور بعض کہتے ہیں دار مدار عرف و عادت پر ہے. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا ابن وائل قال حدثنا عمر عن سالم بن ابي زياد عن قريب مولى ابن عباس عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قالت قالت ميمونه وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فاخرج على يديه فغسلهما مرتين مرتين وثلاثهما افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكرهما ذلك يده ومن اسناد الى امير المؤمنين. جو لوگ موالات کو واجب کرتے ہیں ان کی دلیل مسلم میں آ چکی اور اس کی توجیحات بھی آ چکی. چلیے وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا جامع ثم اتى ومن دار على نساء في غسل واحد. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے مسترجمۃ الباب سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بین الجماع عین غسل ضروری ہے. اس بات پر امت کا اتفاق ہے اور اس پر مصنف نے اس بات سے استدلال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی غسل میں ساری ازواج کے پاس دور کیا. تو جب دوسری بیوی سے بغیر غسل کیے ہوئے وتی کر نہ جائے تو ایک ہی بیوی سے بغیر غسل کیے ہوئے بار بار وتی کرنا بھی جائز ہوگا. البتہ اگر کوئی چاہتا ہے تو ہر ایک کے ہاں الگ غسل کر سکتا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات امین علی نسائی اقتصر اندہاری وحاری فقلت له یا رسول اللہ لا تجعلہ غسلا واحدا قال هذا ازکى واجب وأطہر رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرات کی روایت حضرت انس کی روایت الباب کے معارض ہے. انس کی روایت میں تو ایک ہی غسل میں دور مذکور ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ انس جن نے جو نقل کیا وہ اکثری حالت ہے اور ابو رافع نے جو نقل کیا ہے وہ اتفاقی حالت ہے کسی وقت پیش آئی. اور امام ابو داؤد نے تو محدثانہ اصول پر گفتگو کی کہتے ہیں حدیث منسی اصح ہو. لیکن جب تک جمع ممکن ہو ترجیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہو وہ یہ ہے کہ بین الجماعین وضو کا کیا حکم ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے. داؤد ظاہری بن نبی مالکی کہتے ہیں واجب میں جمہور علماء فرماتے ہیں مستحب ہے. یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. امام ابو یوسف سے نقل کیا جاتا ہے کہ مستحب بھی نہیں ہے. واللہ اعلم اس کی کیا حیثیت ہے. جو لوگ استحباب کے قائل ہیں ابو سعید خدری کی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا رواه مسلم وابو داؤد. النسائی سے اسلام کرتے ہیں اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وضوء واجب نہیں مستحب وہ کہتے ہیں اسی روایت ابن خزیمہ میں فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْرِ. اور جو حضرات کہتے ہیں واجب نہیں وہ حضرت عائشہ کی حدیث کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ذہن اور مسئلے کی طرف چلا گیا. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں غسل مستحب نہیں وہ شاید یہ کہتے ہوں گے وضو مستحب نہیں وہ شاید یہ کہتے ہوں گے کہ وضو کی مشروعیت طاعت کے لیے ہوئی ہے نہ کہ ملاذ شہوات کے لیے. چنانچہ مالکیہ اسی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ وضو مستحب نہیں ہے. بازی کہتے ہیں قال مالک لا يتوزق، لیکن جب نس آ جائے تو اس کے بعد قیاس استدلال کی حاجت نہیں رہتی ہے. بخاری نے یہاں وضو سے کوئی تعارض نہیں کیا، بہت ممکن ہے کہ وہ وضو کے استحباب کے قائل نہ ہوں، اور بھائی بہت ممکن ہے کہ قائل ہوں اس لیے کہ جب نوم کے لیے وضو ان کے نزدیک مطلوب ہے تو جماع کے لیے بھی مطلوب ہو سکتا. چلیے طواف بالجمان بھی مراد ہو سکتا اور طواف لے تجدید الحج بھی، لیکن بخاری احتمال اول کی طرف مائل ہیں اور حدیث ثانی سے میری بات سمجھ میں آتی. چلیے قال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نساء بساعه واحده من الليل والنهار وهن 11 فقال قلت لي انا في اوكان يطيق قال كنا نتحدث اوكان يطيق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ساتھ اپنی بیویوں پر دور فرماتے تھے ایک ساتھ میں. سوال یہ ہے کہ ایک کی باری میں دوسرے کے یہاں تو جانا جائز نہیں ہے، تو حضور کے جانے کی کیا شکل ہوتی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ کے ذمہ ازواج کے لیے باری مقرر کرنا واجب تھا یا نہیں. حنفیہ کا تو قول واحد ہے کہ آپ پر باری واجب نہیں تھی. أحد أرضك ذكر لفان من ذكر يبرو إذن عيبرو إذن عيبرو إذن عيبرو إذن عيبرو إذن عيبرو آگاہ ارے آپ بڑی بڑی دیکھتے رہو آگو اپنے نام کو آپ کرتے رہو

ہمارے